kadar eden çaze Hay gidir sadigo Şunu mahari gibi go Hay gidir sadigo Şunu mahari gibi go İya ugon ujraşat go Gitsak şişin zeru go Çocat rek on çeçoni Sada hriça zeru go Çocat rek on çeçoni Sada hriça zeru go Hava çarabala Yagi matubu godai Sadit adia chine Uban buk inchem joshim Sadit adia chine Uban buk inchem joshim Recha ish don besaish Kimal harulare ish Sidat adia chine Haldarak alde karab Sidat adia chine Haldarak alde karab Karay ani, in kayi karay ani. Un bud abirawahun, xwarid hayilaroan. Un bud abirawahun, xwarid hayilaroan. Akhilagi inal, bertsinagi inal. Behilari shuichize, duda durgo khiriyaw. Behilari shuichize, duda durgo khiriyaw. Wa shamil dushadishay. Şun mahari bunyaçun Dahaliş yasal rugel Munxin kani xoçulel Dahaliş yasal rugel Munxin kani xoçulel Bitun aras hitleze Red el hit gibi size Hayro xoy heç onigi Behila amitleye Hayro xoy heç onigi Behila amitleye Habize ya saudi ekaricho khadru udum bekeze ala wajadi shay khadru udum bekeze ala wajadi shay ze nikhel dagistan alda dinah ihtiyar khurab islam alda betsara jogur istadiyachi islam alda betsara jogur istadiyachi hedu sahabura keze Torgik odiya bugo Heshi yasli habize Rak giba tsada bugo Heshi yasli habize Rak giba tsada bugo Duye botkhun batani Dun gira ziya yigo Dinah bitcham batani Ditsagi hu khilaro Dinah bitcham batani Ditsagi hu khilaro Hagiduy aljana sukhawabi kinal gora hagiduy mun khwarid hayunditsa khwal haldagi balaro haldagi nifer goruk rikhine habilaro haldagi nifer goruk rikhine habilaro racha kinas gojakha hagin khoti hagize tun ilbis kun ruchabi Çok sakre kon rukine Tun ilbiz kon ruçabi Çok sakre kon rukine Bişi nazul ağırgi Ad şovu kekut ize Adab nati adinan Şadi açın giteze Adab nati adinan Şadi açın giteze